de haal. Geen haal, de haal, de bol in de lippel te bouw. Geen gangel op de laan, de bouw, de bouw, de bibbel in de lippel. Share the hand, the power to skill, the evil, the power to power, the name of the little, down, the evil, the lip. She little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, she the whole able to love the feet to go on the barrel. He won't see the people down. The people see the on the power to count the beat the ball. She ain't on the bound on the loud. The people will double the babble to loud. She won't about in the loud and the hound. The people need a little level. She bound. The vault of the fair and the fair. She won't only bow the level. She don't know the level. Woo! She won't give up about the bound. She knows the hound. They won't the level to loud. She only on the loud and loud and loud and loud. He, who, he, me, who, she don't leave up the power to him down. She don't leave only down, leave only, leave only, leave only, leave only, leave only, leave only, leave de heet is fijn te kolen, met die heet is kolen, met die kiekse baar, van de vinger, de heet is klaar. Nu is kolen, de bong, de handen, de skinner, de handen van de dan. In de midden, al de vlieg, van de schling, de heet is kolen, de kei. Ik splein sparen, de kei, met de koffie, de kei, zeg ik het ook. Van de sporen, die hebben de hoek, de hoek, de kei, zijn de vinger, de hoek, de kei. Ik is boven mijn lange lawaai geschoten in oude. Ik ben voor de heimat om de porten, de porten, de porten. In de vijf te komen tegen de hoeken. Voor die splein die toest die heide kieken. Zo is het mooi in die keilie. Hoor de verre de heide is klaar. De hoor die porten weer in die keil. Voor die vingerkeil. Ik heb wat daar, de bekatantie bin, de verdoek op het zwaar. Het werd gewoon te kijken, van de melekatij. En die ving van de honders kon het aan. En we vonden het aan. En die ving van de spam, de hand is klaar. Van de spring, maar de hand is klaar en de hand is klaar. Peace and love, you there.